Meghozta a döntést Karsai Dániel alkotmányjogász ügyében a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága csütörtökön. A bíróság indoklásában 6-1 arányban nem találta a magánélethez való jogsérelmét megalapozottnak. A bíróság a 8. cikk alapján benyújtott panaszt önmagában, a 14. cikk alapján benyújtott panaszt pedig a 8. cikkkel együttesen elfogadhatónak nyilvánítja. A kereset többi részét pedig egyhangulag elfogadhatatlannak nyilvánította. Olvasható az indoklásban. Karsai Dániel azért fordult a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, mert itthon a magyar jogszabályok nem teszik lehetővé az aktív eutanáziát. Karsai Dánielnél 2022. augusztusában diagnosztizálták az ALS betegséget. Tavaly szeptemberben állt nyilvánosság elé, amikor Facebook oldalán közített egy bejegyzést a betegségéről. Az alkotmányjogász azért fordult a nyilvánossághoz, mert azt szerette volna elérni, ha a hozzá hasonló helyzetben lévőknek nem kell méltatlan és kiszolgáltatott helyzetbe kerülniük. Olyan az érzésem egy picit, hogy időnként reménykedsz abban, hogy Strasbourgban, hogy Brüsszelben, hogy Hágában, hogy ezekben a egyfajta ilyen európai jog utolsó bástyájának tekintett városokban valami másképp történik, és aztán nem történik másképp, akkor egy picit egy másik csatornát néztünk. Ugyanakkor bennem az is felvetődik ilyenkor, hogy ettől függetlenül lehetne akár a mi országunk a szabadságharcosa az ügynek olyan módon, hogy azért még egyelőre az országoknak a kisebbik részében van dekriminalizálva, csak néhány formája az asszisztált öngyilkosságnak mondjuk. Tehát még csak nem is feltétlenül eutanáziáról beszélünk. Na de hát pont innen indulna polgárháború azokért a kvázi jogokért, vagy azért az életvégi döntésért, ahol mindenben tök utolsóak vagyunk. Én amúgy nem értem, úgy általában nem értem a döntéshozók, a törvényalkotók elutasítását az eutanáziával kapcsolatban, tehát úgy általánosságban nem értem. Hogy értem, például azt tudom, hogy halálbüntetés azért nincs, mert ez egy olyan döntés, hogyha valakit egyszer megöltek valamiért, és aztán kiderül, hogy ártatlan, akkor ott nincs jogorvoslat. Ha életfogytiglanra börtönbe mész, akkor még 40 év után mindig oda jöhet hozzád valaki, és mondhatja azt, hogy nagyon sajnáljuk, elrontottuk, megvan az igazi tettes gyereki. Nem tudják visszaadni azt, amit elvettek, de kárpótolni legalább szimbolikusan tudnak azért, hogy rossz döntést hoztak. Míg ha mondjuk halálbüntetéssel valakit halálra ítélnek és kivégzik, akkor ilyen nincs. És elvileg ezt fel lehetne hozni az aktív eutanáziával kapcsolatban, hogy valaki meg tudja hekkelni, hogy a nagypapinak a vagyonára fáj a fogam, és ezért kinyíratom, mert ő már nem beszámítható. Ez a kockázat mérlegel, és ezért tök valid érve ellene. Igen, ezt a részét azt mondom, hogy nem okay. Ezt látom itt, visszaköszönöm. És azt mondom, hogy figyelj, akkor viszont ezt nagyon-nagyon szigorúan le kell úgy szabályozni, hogy minden kétséget kizáróan egyértelműen a te saját szabad akaratodból hangozzon el az, vagy akármilyen, ha már nem tudsz beszélni, egy gép asszisztálásával kerüljön egy papírra az, hogy igen, szeretném, ha véget vetnétek a szenvedésemnek, mert azt gondolom, hogy ehhez emberként jogod van. Dávid, nincs olyan civilizációs vagy technológiai vívmány, amellyel ne lehetne visszaélni. Bármilyen ilyen vívmányt bevezetsz, azt szabályozni kell, különben a konyhakéstől elkezdve, az autón keresztül, bármilyen kulturális vagy technológiai vagy civilizációs vívmány megjelenik, az visszaéléseknek a tömegét teszi Lányos. Lehetővé. És mindig jogi környezetbe kell ágyazni azt a... De azt nem a próbálják meg. De ez a feladat, és szerintem ez zajlik. Nyugat-Európában nem zajlik. Nem ott, ahol Dániában, ahol van eutanázia, ott nem zajlik. Svájcban, ahol van eutanázia, ott ez nem zajlik. Azt is lehet mondani egy ilyen beadványra, mint a Karsaié, hogy igen, értjük, filozófiailag megvan a dolog, jogod van hozzá, igazad van, de nem tudjuk azt a biztonságos jogi környezetet ehhez megteremteni, amivel engedélyt adhat. Milyen biztonság? Most mi? A biztonságos alatt azt értem, hogy nem lehessen vele visszaérni, de hogy nem tudják, de azt nem tudják biztosítani, hogy egy embernek a beszámíthatóságát azt szavatolni lehessen, tehát hogy mérni lehessen, ellenőrizni lehessen, okay, és amennyiben beszámítható, amennyiben a döntési józanságának, meg a döntési képességének a birtokában van, abban az esetben a hozzájárulása a saját kegyes halálához, az törvényileg, jogilag szabályozott legyen. Ez teljesíthető, megugorható feladvány. Ezt mondom én is, de ez még ettől egy érvelés lehetne, hogy jelenleg nincs meg az a környezet, ami ez szavatolja. Szerintem meg kifogás. Azért mondják ezt, hogy nincs meg ez a környezet, mert nem akarják bevezetni. És ha be akarnák vezetni, tudod, hogy honnan vennéd észre, hogy 10 perc alatt megszületne a jogi környezet hozzá. Akkor én csak azt nem értem, hogy miért nem akarják, mert ha mondjuk azt mondják, hogy ez veszélyt jelentene a civilizációnkra, mert az emberek tömegesen fordulnának ilyen beadványokkal, hogy vessenek véget az életemnek, mondjuk tegyük fel, lenne ilyen. De hát azt is lehet szabályozni, hogy ez milyen környezetre, milyen speciális esetekre vonatkozhasson, hogy én most, ha bemegyek és azt mondom, hogy na, altassatok el, akkor ezt mondjuk nem lehet. De ha tényleg egy gyógyíthatatlan, visszafordíthatatlan és sok szenvedéssel járó és az emberi életminőséget alapjaiban kikezdő és az emberi méltóságot leromboló betegségről van szó, akkor igenis azt mondom, hogy engedjük már meg neki. Dávid, nem vetted még észre, hogy valahányszor az ember kér egy jogot, úgy értem, hogy az emberiség kér egy jogot az államtól, az intézményrendszertől, akkor az állam meg az intézményrendszer minden körülmények között, minden esetben ellenáll. A történelemben mindig így történt, reflexből, mert mindig ezt teszi. Amikor a nők szavazni akartak, mit mondott az állam? Szavazzatok nők, dehogy is. Évtizedeken keresztül kellett polgárjogi harcot folytatniuk a nőknek, hogy szavazhassanak. Amikor a feketék szavazni akartak, vagy akár csak ugyanazon a buszon utazni, mint a fehérek, azt mondta az állam, hogy kedves feketék, utazzatok csak, dehogy is. Évtizedeken keresztül kellett polgárjogi küzdelmet folytatni, hogy ez megvalósuljon. Amikor fegyvert akartak az emberek, mert fegyvertartási jogot akarnak az emberek, nem adja olyan könnyen oda az állam. Azért is küzdeni kellett minden jogért, amit az emberiség valaha megszerzett az államtól. Meg kellett küzdeni, sokszor nemzedékeknek kellett megküzdeni. Apának nem sikerült, a fiúk tovább küzdött, talán az unoka megszerzi. Ez mindig is így volt a történelemben. Miért pont az eutanázia lenne a kivétel? Minden ilyen jogért meg kell harcolni, és az eutanázia is egy ilyen polgári jogi küzdelem. A Karsai az ennek a küzdelemnek az egyik harcosa. Hogyha egy nap majd megvalósul ez a jog, akkor a Karsai úgy fog bevonulni a történelembe, mint ennek a jognak az egyik zászlóhívője, aki felemelte a zászlót akkor, amikor ezzel senki nem foglalkozott, talán egy nap a Karsaiból egy ilyen szimbolikus alak lesz, az eutanázia polgári jogi harcosa. Csak az a baj, hogy ehhez az kell, hogy valakinek egy ilyen gyógyíthatatlan betegsége legyen, és nem mellékesen jogi végzettsége, és tudjon ezért küzdeni a jog talaján, mert egyébként meg kit érdekel Mari néni. Igen, de az a szörnyű, hogy így átélhető. Hogyha ő egyszerűen csak egy jogász lenne, aki küzdene az eutanáziáért, nem kerülne be vele a hírekbe, mert nem átélhető, mert nem jó egy fókuszanyaghoz. Arról van szó, hogy legyen, igenis haldokoljon. Igenis haldokoljon. És akkor érdekes, akkor izgalmas, akkor átélhető. Akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, Karsai Dániel, igen, neked elhisszük. Meg neked jár, igen. Látjuk. Igen, de ez borzalmas. Igen. Ez az egész működés borzalmas. Igen, de hát a média tette ezt. Ezt a jog is teszi, csak a média, ezt a jog, mert ugyanúgy ezek a jogászok, ezek a bírók, akik döntenek, ezek pontosan ugyanúgy fogják, szárazon értelmezik a szöveget, és azt mondják, hogy nem, ne haragudj. És ha ők lennének ott, akkor teljesen máshogy döntenének. Pontosan, 100%-osan. A Kádár rendszerben még el lehetett mesélni egy történetet, anélkül, hogy beágyaznád egy sorsba. És aztán jött a kereskedelmi tévés fordulat 1997-ben, a kereskedelmi, tulajdonképpen a televíziózás rendszerváltása, és ezt követően már a fókusznak, meg az aktáknak, már az volt aktívnak, az volt a koncepciója, hogy bármiről tudunk beszélni, bármilyen ügyet át tudunk tekinteni, de csak akkor, ha beágyazzuk egy emberi sorsba. Tehát kell hozzá egy alany, akinek a történetén keresztül el tudunk mesélni egy közügyet, vagy egy közérdeklődésre számot tartó. A bulváron keresztül válik érthetővé. Átélhetővé. Arról van szó, hogy a Kádár rendszer megelégedett azzal, mert értelmes emberként szólított meg téged, bármennyire is utáltuk a Kádár rendszert, tagadhatatlan, hogy a kultúrához fűződő viszonyában nem volt összehasonlítható a Rogán Antallal az Acél György, de nem lehetett egy lapon említeni. Elég szomorú. Igen, úgy szólította meg az embereket, mint értelmes lényeket. Na most a kereskedelmi tévézés, és ennek nyomán már a kereskedelmi tévézésnek a köpönyegéből kibújt rogáni kommunikáció már nem olyan módon szólítja meg az embereket, hogy figyelj, elmondok neked egy értelmes érvelést, és meg foglak győzni róla, hanem hogy végig vezetlek téged egy emberi történeten, és az emberi történetbe ágyazva érdekessé teszem neked, tulajdonképpen félig szórakoztatóvá teszem neked ezt az élményt, és ilyen módon élményszerűvé válik, és bevonódsz ebbe, kvázi viszonyt alakítok ki benned hozzá, mert elsőrendűen Karsai Dánielhez fog egy viszony kialakulni benned, és Karsai Dániel által, Karsai Dániel történetén keresztül majd gondolsz valamit az eutanáziáról. Már csak így tudunk átélni egy sztorit. Az az érzéseim, hogy a gyerekeink ezt már másképp fogják látni, másképp fogják elfogadni, másra fognak szavazni, és mint kés a vajban az unokáinknál úgy fog ez szerintem átmenni, úgy, ahogy a hagyományosan konzervatív 12. kerület az megszavazta a drogos pártot, hiszen azoknak az embereknek a gyerekei egy teljesen más vibe-on ülnek, vagy 12. vagy ahogy Bakos Bernadett LMP-s képviselő mondanák Szí kerületben, azt hiszem, hogy neki sikerült úgy felolvasni az országgyűlésben, hogy CX V törvény, vagy nem tudom, mit szerintem ez, szerintem ez az eset több önmagánál. Ez az eset, ez a XVI törvény, vagy micsoda, ez több önmagánál. CXXV törvény. Igen, ez valaminek a tünete. És erről szerintem átfogóbban és mélyrehatóbban kéne beszélnünk. Mert ez nem egyszerűen egy rossz vicc vagy egy gag, hanem ez egy tünet. Igen. Valamit kifejez. Erre van egy történetem, amit a napokban hallottam, és beleborzongtam. Van egy újságíró ismerősöm, aki turisztikai magazinnál dolgozik, és most jött az új főnök, irányváltás, és ilyen nagyon átérhető TikTokos tartalmakat kell gyártani, vége van annak, hogy te szépen fogalmazol, a kereső optimalizálás jegyében ne használja szövegedben névelőket, ha lehetőség szerint többször ismételj el egy fontos dolgot, szó szerint ugyanúgy, tehát nem baj, ha a mondaton belül szóismétlésként jelenik meg, az a lényeg, hogy a kereső optimalizáló ezt szereti. Na most van az egyik újságíró, aki ezt a tartalmat gyártja nagyon lelkesen, ChatGPT-t használ a szövegek lefordításához, és akkor valami angliai célponttal kapcsolatban a grúz korabeli épületekről volt szó, ami persze a hülyének, aki a ChatGPT-vel íratta, nem esett le, miféle grúz korabeli épületek lehetnek Londonban. A másiknak György, igen, Georgian. Várjál, de itt a probléma az, hogy aki beleköt ebbe a Georgianbe, hogy ez most mi volt, érted? Őt fogják kirúgni, mert ő túl cizelálja, túl szerkeszti, túl gondolja. Nem kell. Tehát grúz, és menjen, tudod, és itt tartunk most. Ugye, nagyon sokszor, amikor Grúziáról van szó, és angolból fordítanak híreket, akkor Georgiaként hivatkoznak Grúziára, minthogyha egy amerikai állam lenne. De most már ez a neve. Hát az amerikai állam azért lett Georgia, azért lett Georgia az amerikai állam, mert grúzok alapították, és új Grúzia valójában, ahogyan York az New York, vagy ahogyan Amsterdam az New Amsterdam. Igen, igen, és az őslakos indiánoktól pedig a curryt tisztelhetjük a mai kultúrában. Szóval a grúz korabeli épületek és a CXVI törvény az szerintem egy ilyen rendszerbe illeszkednek, és ez a rendszer az úgy néz ki, hogy egyre kevésbé kell, van szükség ezekben a például a tartalomgyártó rendszerekben olyan emberekre, akik átlátják, akik műveltséggel rendelkeznek, akik tájékozottak, akik kapcsolódnak a nagy humán kultúrához. Egyre inkább az kell, hogy pörgessük a tartalmat, gyártsad, szórjad ki, dobjad, nem kell foglalkozni vele, grúz korabeli mehet, úgyse tudja, az olvasó se tudja. És tudod, az egész internet elkezd tele lenni ezzel a abszolút lektorálatlan mocsokkal, és a nagy nyelvi modellek most már ebből tanulnak, tehát most már a mesterséges intelligencia algoritmusok ezt pásztázzák és szívják magukba, tehát az már az eleve fals információból tanul meg, és akkor el is érkeztünk szerintem a legkomolyabb pillanathoz, hogy elkezdtek hazudni. Az AI modellek láthatóan egyre jobban tudnak szándékosan hazudni. Két közelmúltbeli tanulmány megrázó eredményeket tár fel a nagy nyelvi modellekről, és arról, hogy képesek szándékosan megtéveszteni az emberi megfigyelőket. A PNAS cikkében Thilo Hagendorf, német mesterséges intelligencia etikus azt mondja, ezek a modellek machiavellizmus vagy szándékos és amorális manipuláció kiváltására ösztönözhetők, ami hibás, megtévesztő viselkedést idéz elő. A ChatGPT-4 például az esetek több mint 99%-ában megtévesztő viselkedést mutat, egyszerű teszt forgatókönyvekben, írja a Stuttgarti Egyetem kutatója saját kísérleteire alapozva. Ez most csak egy ilyen kis színes hír, ami felett el is így elsuhanhatnánk, de nagyon-nagyon veszélyes pillanathoz érkeztünk, amikor a mesterséges intelligencia algoritmusok, a nagy nyelvi modellekre épülő algoritmusok mindegyikénél megfigyelték, hogy megtanultak szándékosan hazudni nekünk, úgy, hogy az összesnek a fejlesztői, a programozók azt mondták, hogy nem, az a dolog bennük le van tiltva, ők legfeljebb, ugye volt ez a korszak, amikor röhögtünk rajta, hogy miket összehalucinál a ChatGPT, hogy van egy ilyen, persze, hogy néha így belebonyolódik, és előállít valami furcsa tartalmat, nem, most már kikutatták, szándékosan hazudik a pofádba, sőt, egy olyat is megfigyeltek, hogy amikor... De hogy szándékosan hazudik? Hát azt se tudja, hogy van. Hogy szándékosan hazudik? Úgyhogy például ráeresztették a Metának a modelljét, amit nem tudom most, hogy hívnak, azt ráeresztették a Diplomácia nevű játékra, ahol az a lényeg, hogy egymás ellen kijátsszák egymást a játékosok, tehát direkt hazudni kell. És ott, kialakították a NER-t? És ott megfigyelt. Hát az lett a vége, hogy a Gyurcsány kiegyezett az Orbánnal. Pedig a Gyurcsány nevű ember. Igen, és kinyílt a gépnek az oldala, és kilépett rajta Rogán Antal és Habony Árpád. Igen, és levették a soros maszkot. Szóval, hogy megfigyelték, hogy ott szándékosan milyen dinamika szerint játszik úgy, hogy kijátsza egymás ellen, tehát megegyezik az egyik játékossal, és hátba szúrja, és kifejezetten a hátbaszúrás kifejezést is használta a Metának a nem tudom, a sajtósa, hogy nem tud ilyen hátbaszúrást szándékosan végrehajtani, miközben magában a játékban látszik, hogy ő úgy azzal nyer, tehát azzal szerez előnyt, hogy szándékosan hátbaszúr. De akkor nem arról van szó, hogy ő egy óriási adatbázisból, óriási big data adat tömegből azokat a mintákat veszi át és alkalmazza önmagára, amik ezt a hátbaszúrást hordozzák. És ilyen módon a hátba, ebben a szituációban a hátbaszúrás a jó lépés, mint igen, a sakkban, és akkor ő ezt válogatja, szűri az óriás adatbázist, van benne egy csomó hátbaszúrás, van benne egy csomó hátbaveregetés, azt méri, hogy a hátbaszúrás milyen eredményt hoz, a hátbaveregetés milyen eredményt hoz, és a hátbaszúrást értékeli úgy, hogy az hozza az ő számára kedvező eredményt, tehát azt alkalmazza, de nem tudatosan döf most hátba, akkor sem, hanem egyszerűen csak egy mechanizmus. Amorális, itt mondja, tehát hogy nem is pszichopátiás, hanem hogy nála ez nem tud lenni egy... Mivel, hogy nincs morálja, ezért aztán nem is várható el tőle. Az emberiség jövője szempontjából nagyjából másodlagos kérdés, hogy ezt most tudatosan, vagy milyen szinten csinálja, az a lényeg, hogy a számára megteremtett keretrendszerből kilépve, tehát az, hogy nem hazudhatsz, ez az alap parancs, ezen túllépve, felismerve, hogy neki előnyöket hoz. Keretei vannak annak, hogy mikor hazudok. Hát én, mint a, hogy mondjam, rutinos füllentő, lehet, hogy a Momentumnak mást fogok mondani, mint a DK-nak. Bele lehet, a nagy kérdés az, hogy a robotika három alaptörvényét, amit az Asimov hozott, egyáltalán bele lehet égetni az alaplapba, ha nincs öntudata? Hát itt van... Na ez a kérdés, hogy lehet, hogy eszükbe jutott beleégetni? Azt mondod amúgy neki, hogy nem hazudhatsz, és hazudik. Tehát ha azt mondod neki, hogy nem bánthatod az embert, akkor bántani fogja, ha az áll érdekében. Mert ő csak ezt De nézi. Neki nincs saját az érdeke. Az én programom de legyen számos, siker. A felhasználó érdekét tekinti a sajátjára. Számos villamos saját probléma neki van saját érdeke saját, a programnak? A saját program parancsa. Fennmaradását, terjeszkedését és bővülését és jobbáválását tekinti érdekének. Nem tudom, ez ego. Megfigyelték. Szerintem ezzel sem nem, rendelkezik. Ez egy haszon. Ez egy ilyen, tudod, hogy egy játék. Optimalizálás, ez egy program. Gazdasági alapelv lehet éppen. Juttat egy programot, amiben az első számú parancs az, hogy a program legyen egyre hatékonyabb. Van egy talán célértékkeresésnek hívják azt a nem is függvény, hanem funkció, amelyben úgy old meg egy feladatot, mint te 5. általános iskolában, amikor nem készültél a matek dogára. Ja, ez engem nagyon szórakoztat, ne haragudjatok, ez ilyen kicsit geek lesz. Én az Excel-t nagyon imádom, mert így fél életemben megéltem belőle, de az a lényeg, hogy volt 5. az, amikor nem tudod, hogy mi a stájsz, viszont megvan adva ABC válasz, hogy 23, 44, vagy 30. És akkor azt csinálod, hogy behelyettesíted az egyenletbe mindegyiket, és amelyikre jól jön ki, akkor azt bekarikázod, de amúgy nem tudod, hogy kell megoldani. Na, körülbelül ez a célértékkeresés, ahol te megadod, hogy mit szeretnél kihozni, és ő nagyon gyorsan lepróbálja olyan értékekkel, amivel majd az jön ki, és így gyorsan kapsz egy modellt, amit tulajdonképpen csak ilyen teszteléssel lehetett volna létrehozni, vagy túl hülye vagy ahhoz, hogy tudjad, hogy ezt hogy kellett volna matematikailag kifejezni. És hogy itt valami ilyen történik. Már nem tudom, hogy miért gondolom, hogy erre. Dávid, erre az egészre, hogy ő nem tudja, hogy mit csinál, csak csinálja, ő csak afelé halad, hogy neki a lehető leghatályabb. Mondjatok egy outputot, hogy mi erre törekszünk, és ő ezt ilyen mindenféle módszerekkel megpróbálja megoldani, és ugye az, hogy az emberi élet értékes, és ez beletáplálod Asimov első törvénye alapján, vagy a robotika első törvénye alapján, nem fogja leszarni, csak jön a trolli problém, hogy ott van két ember, őket akkor meg tudom menteni, ha ezt az egyet megölöm, és az amorális jellege miatt, ő tulajdonképpen a Dávid tovább megy ezen, a Dávid azt állítja, hogy mind a hármat meg fogja ölni. Nem lesz ilyen dilemma, mind a hármat meg fogja ölni, mert ő a Skynet. És ez így igazságos. Ne szarja őket, mert nem érdekli, mert kik vagytok ti? Számok vagytok, és én más számokat tartok értékesnek. Megfigyelték azt is, hogy ráeresztettek egy ilyen rendszerre, ahol volt egy ilyen mesterséges intelligencia algoritmus, ott ténykedett bent. Ráeresztettek egy olyan programot, aminek az volt a célja, hogy ezt megkeresse, és megtalálja, és rámutasson, hogy itt van, és kitakarítsa a rendszerből, és akkor meg halottnak tette magát, tehát elnémult, de úgy, hogy közben figyelte, hogy az a másik program elvégezte a keresést is kiment, és akkor újra elkezd, újra aktivizálta magát. Aha, erre is tudok példát a folklórból, amikor a Szentkirály Alexandrához oda megy a nem is tudom, talán telexes riporter, aki éppen Dajs Tamással ebédel, és a Dajs Tamás úgy néz ki, mint aki nem vette észre, hogy itt van egy újságíró, és a mellette ülő nővel beszél, pedig elvileg ő jött ide vele ebédelni, hanem így megdermed, mint a kecskék, ilyen nyújtott lábbal fekszenek, hogy a farkas látnak. Irgalmatlan kemény. Nincs ott a Dajs Tamás, ami tulajdonképpen egy egon kívüli élmény lehetne. MIT egyik kutatója azt mondta, hogy valamelyik professzor, hogy súlyos veszélyt jelent ez a pillanat az egész emberiségre nézve. Ilyenkor nem magukat szopkodják föl, hogy tudod, hogy mindegyik azt játsza, hogy ő az a feltaláló, tudod, a szárnyas fejvadászban, akihez eljön a replikáns, és kiiktatja őt a végén, mert hogy tulajdonképpen ő hozta létre, meg akarnak istenülni ezek a tudósok. És hogyha az algoritmus öntudatra ébred, akkor ők istenek. Hiszen nem, tudatos lényt teremtettek. Ők is megdöglenek velünk együtt. Ők nem azt mondják, hogy ezek nem a fejlesztők. Ezek nem a fejlesztők. Ezek azok, akiknek az a dolguk, hogy ezeket a rendszereket vizsgálják, és próbálják egyrészt az etikai kérdéseket megválaszolni, másrészt a biztonsági problémákra rámutatni. Ő nem a fejlesztője. A fejlesztők az a baj, hogy azok tök csendben vannak, sőt a Metánál, vagy nem tudom melyiknél, vagy az OpenAI-nál volt az, hogy amikor elkezdett szárnyalni a cég, akkor hirtelen kirúgták a teljes olyan csapatot, aki egyébként azért felelt, hogy hogy átvizsgálják, hogy milyen rizikófaktorok vannak, azért rúgták ki őket, mert lassították a fejlesztést. Tehát haladni kell, emberek, az új szoftvert piacra kell dobni, ti meg itt 300-an nyavajogtok, hogy még ezt a kérdést meg kell válaszolni, meg azt a kérdést, miközben a felhasználók várják az új verziót, szóval kirúgtak mindenkit, és kitolták a piacra. Beadták azt a motivumot, amit a gatyán, hogy mindenkivel találkozunk a parkolóban 5 perc múlva, és ott elmondjátok, hogy na, akkor a belépőkártyátok mostantól nem érvényes, és egyenként visszaállás interjúztatunk titeket, hogy a széketekbe leülhessetek, és a kaktuszotokat összepakolhassátok a barna kartondobozba. Szóval te, Dávid, azt állítod, hogy nem fogjuk tudni kikapcsolni a gépet, hanem a gép fog kikapcsolni minket. Nem, azt nem tudom, hogy a következő lépés mi lesz, de azt tudom, hogy az intelligenciája az mondjuk hamarosan a 10-szerese, majd az 1000-szerese lesz a miénknek. De saját döntés nélkül, anélkül, nem, hogy tudná, hogy ő van. De most, Robi, nem kell saját döntést, hagyjuk ezt az egész öntudat. Programozni kell arra, hogy igen, mit döntsön, de annak vagy az mi embernek, a funkciója. Robi, annak az embernek viszont van öntudata és szándéka, aki programozza, és innentől kezdve már problémás. Nem kell bele ez a varázslat, hogy úristen, jön a Terminátor 2. Egyszerűen a programozó, aki ráadásul szintén lehet, hogy egy amorális forma, mert azért a kockák nem feltétlenül a humánumon gondolkodnak hát egész nap. Hát meg $100,000 kap azért, hogy fejleszem valamit, és nem azért, hogy csak oszi, az ijesztegetés nem erre vonatkozik. Tehát nem arra vonatkozik, hogy itt van egy nagyon veszélyes eszköz, és vigyázzunk, kinek a kezébe kerül, hanem hogy itt van ez az entitás, és ez az entitás fenyegeti az emberiséget. Mert ez a sci-fi vágyálmot fölkelti, és az érdeklődést azt oda irányítja, igen, valószínűleg. Igen. Hadd emlékezzek meg egy-két csodálatos gondolatomról az elmúlt 20 percből. Látom, nem ment át, álltam a lángoló keresztel a hegytetőt. Dobtunk 50 forintot. Gyere le, Mózes, részeg vagy. Tovább léphetünk. Szép volt, jó volt, de dolgozzunk. Szóval egyrészt ehhez a CXXX törvényhez csak a 6. Lenin szeretném megidézni, hogy volt ilyen. A grúzokhoz is, mert a grúzni azt hiszem, abban a rajzfilmben szoktak, amiben a minyonok játszanak, ez, igen, a következő, igen, megfigyelésem. Aztán amikor a TikTokot említetted, akkor nem teljesen értettem, hogy a SEO hogy jön oda, hogy ott nem szöveget optimalizálnak, de gondolom arra gondoltál, hogy az írott tartalom züllik TikTok minőségre, igen, és igen, hosszúságra, igen, és akkor már gyártani. Érdekes a szövegoptimalizálás. Továbbá, például, amikor azt gondoljuk, hogy a Survivor című realityt nem érdemes nézni, de hogy is nem, elképesztő, én nagyon szeretem konkrétan, és az egyik magyar évadban történt az, hogy a diplomáciának a nem nagy, hanem kisdével írandó eszközeivel éltek, amikor is találkoztak az egymással szemben álló törzsek, és ott az egyik törzs, talán a sárga színben pompázó törzs, konkrétan fölpiszkálta bottal a szemben ülő édesanyának, jó, anyának, nem mondom, hogy édes, mert tényleg nem akarok ilyen izé lenni, meg édes lenni. Geil lenni. Mostoha anya volt? Szóval fölpiszkálta azt az ösztönét és szomorúságát, hogy ő éppen 3 perce egy Karib-szigeten nyaral nehéz körülmények között, és nincs ott a gyereke, és ő a saját gyerekek korú volt ez, aki épp a diplomáciai hátbadöfést végezte, és a nő ott könnyes szemmel átölelgette oda a saját gyereke hiánya miatt, és közben a pofájába hazudtak, legalábbis mindkét csapatnak ugyanazt mondták, és abból csak az egyik lehetett igaz, hiszen szövetséget kötöttek. Na de vajon melyikkel, mert a másikat akkor hátbadöfik, és utána napokig vagy epizódon keresztül várakoztál arra, hogy mikor fog ez rájuk szakadni, és mi lesz itt a szituáció, pláne miután ezeknek be kell ülni majd egy közös munkahelyre, értem ez alatt, hogy itt később ezek a törzsek egyesülnek, és utána majd együttműködniük kellene. És ott ülsz azzal a nővel szemben, akinek az anyai ösztöneit kihasználtad a saját érdekedben. Hát ez az, és ott ülsz azzal az emberrel, akinek az anyai ösztöneit kihasználtad, de őt nem verted át, mert ő lett a szövetségesed, de valójában őt is pont annyira vetted komolyan. Szóval az kőkemény, szerintem azért innentől kezdve egy élményszerű műsor tud lenni, hogyha ezeket látod meg benne. Szerintem a nyári egyébként azért van érte oda, mert ez történik ott. Hogy ő mindig azt mondja, hogy a történelmet látja lejátszódni kicsiben a valóságban. Nem biztos, hogy a Desperate Housewives, Real Housewives of Beverly Hills-ben ugyanez történik, mert ott meg mindegy, azt is nézem. A József Attila kórház ablakán kivetette magát József Attila, erre emlékeztek? Uh-huh. Amikor itt sírva röhögtünk, és felraktuk a netre azt a részt, hogy akkor írt egy hallgató, nem emlékeztem rá, hogy ezt a hülyeséget is a ChatGPT hazudta. Tehát, vagy valamelyik AI hazudta, és onnan az volt a forrásunk, kértünk József Attiláról háttéranyagot, és végül is az lett benne, hogy öngyilkos lett olyan módon, hogy kivetette magát a József Attila kórház ablakát. Az a baj, hogy már itt mi szoktunk kapni minden adáshoz szerkesztőktől anyagot, és elárulhatom, hogy egyszer már szaladtam kétszer bele. Találtam olyanba, benne. Hogy ahogy így beszélünk a mikrofonba, közben olvasgatom, hogy milyen háttérinfóim vannak, és akkor így volt, hogy Kern András, ez mi a frász? Bújtor István kalandjai, akik gyakran egy Egyiptomba kalauzolnak igen, valami ilyesmi volt, igen. És amikor rájössz, hogy óriási szerencsét, hogy erről a dologról legalább annyit tudsz, hogy ez, amit most így átfutottál, ez full kamu, tehát nem mondtad be a mikrofonba, tudod, mert azért az elég kellemetlen. Igen, én azt a születésekor leállítottam ezt a fajta törekvést, hogy itt a ChatGPT-vel oldjuk meg a házi műsorszerkesztést. Annak ellenére, hogy most mindegy, ne erről beszéljünk, hogy tök jó háttéranyagot kapunk, és egy csomószor mentővünk, hogy tovább arról folytassuk a beszélgetést, mert történetesen esetleg nem is érdekelt minket annyira. Hamarosan nem csak a háttéranyagot fogja tudni a mesterséges intelligencia előállítani, de magát a rádióműsort is, és végül ezeket a rajzokat is el fogja tudni készíteni, amiket rajzolok, és akkor végre visszavonulhatunk. Na és akkor mit fogunk csinálni? Nem tudom, szerintem azokat a rádióműsorokat fogjuk csinálni, amiket majd ő összerak, hiszen azokat az óriás adatbázisból, amiket mi korábban mondtunk bármikor is, fogja összeállítani, és mi hangunkkal, és mi a saját hangunkkal, és mi fogjuk hallgatni otthon, és az a helyzet, hogy nem fogjuk unni, hanem azt fogjuk mondani, hogy úristen, de jól megmondtam, bárcsak ilyen jól meg tudnám mondani, de nem tudnám ilyen jól, jobban ismeri a véleményemet, mint én. Ezt a véleményt én még ki se alakítottam, de mindabból, amit én elmondtam eddig, ő jobban ki tudja következtetni, hogy erről a dologról mi a véleményem. Sőt, olyan rádióműsorok lesznek, hogy a mi hangunkon, a mi korábbi véleményeinkből fókuszcsoportra célzottan lesz egy kicsit leprolisítva, egy kicsit fölértelmiségisítve. Igen. És akkor tudod, nem mindenki ugyanazt hallja, hanem ezek ezt. Sőt, folyamatosan vizsgálni fogja a hallgatókat, a hallgatói csoportokat, azoknak a fogyasztói preferenciáit, a fogyasztói kosarát, és bizony másfajta műsort fog generálni ezeknek, másfajtát azoknak, de mi ha a három közül bármelyiket meghallgatjuk, mindegyikre azt fogjuk mondani, hogy na igen, pont így gondolom, ez a legjobb formám. Ha, de szép idők is voltak ezek, és ha mennyire nem fog rajtam az idő, nem, milyen jól nézek ki a korom ellenére, megvan az a részlet, hogy jegyeket, bérleteket mondod, és a kobátod lassan kibontod, és figyeled a neked szóló tiszteletet, az arcukon, a rémület, tehát, hogy otthon hagyták, nem vettek, vagy elfelejtettek lyukasztani, neked mindegy, csak ki tud őket akasztani. Emlékeztek erre BKV-s belga számra? Na, én ezt a neked szóló tiszteletet, ez annyiszor visszhangzik a fejemben, hogy azt gondolom, hogy miután meghallgattad az adást, amit a ChatGPT a nevedben elkészített, így kimész az utcára, és nézed, hogy akkor most, tudod, kivel lehetne lefeküdni fizetéseképpen, vagy kihív meg egy sörre, ugye, vagy kinyom a kezed be valami ajándékot. Jó volt mi. Igen, csak tudod, nyilván a hallgató meg majd olyan tartalmat szeretne, ő is majd paraméterezheti ezt, hogy olyat akar, amin úgy jól fölcsűri magát. Tehát nem biztos, hogy majd le akar veled feküdni, igen, de az hogy ne kivegy sörre, hanem fejen vág egy üres sörös üveggel, és nem érted. De nem, ja, neked ez az fizetőfal mögött van. Tehát a folyamatosan őrjöngő puzsér, az nem az alapcsomag része. Hogyha fizetsz rendesen pénzt, akkor bekerülhetsz abba a fogyasztói kategóriába, igen, és akkor ott egy olyan puzsért kapsz, hogy 4 vagy 5 puzsért tömörít egyetlen egy élménybe. Igen, őrjöngő puzsér sót gyárt neked, de hát azért fizetni kell. Képzeld el azt, hogy a gyurcsányos puzsér meg az orbános puzsér, és azt úgy összeereszted, hogy ma wow, és ezek megvitatják. De nagy és a végén lenne. Nem tudod eldönteni, most melyik nem volt lenne. Igazad. Én mindkettővel egyetértek. Mi lesz azokkal, akik nem hagytak maguk mögött 900 rádió műsorokat? műsorni hangfelvételt. Egyébként nyilván megvan a válasz, mert ugyanaz, mint velünk. Az a helyzet, hogy nekik is az eddigi tevékenységüket megsokszorozza és elvégzi helyettük a robot, csak esetünkben az őrjöngést végzi helyettünk, esetükben a munkát, a kézzelfogható munkát, bár nyilván ez nem látszódik, de olyat is végzünk, de teljesen mindegy. Szóval azt gondolom, hogy nem ezen múlik, hogy kivégzi el a feladatot, hanem hogy utána nekünk jár-e koszt és kvarté. Ezért cserébe. Egyébként... Tehát, hogy megvalósul az alapjövedelem és a gép a mi érdekünkben végzi el a munkánkat, vagy pedig köszöni szépen, nincs ránk szüksége, és nélkülünk végez valami munkát, de például nem a szántásbetést, mert ki akar itt enni, meg sört inni? Hát itt már csak gépek élnek, hanem az acélgyártást, meg a chipgyártást végzik el. Többféle probléma van. Az egyik az, hogy a 70-es vagy 80-as évektől számítva meredeken emelkedik a termelékenység, a hatékonyság, viszont nem emelkednek meredeken a bérek. Ezt olyan hangon mondjad, légy szíves. Mint a ChatGPT. Nem, hanem az 50-es évektől kezdve meredeken emelkedik a termelékenység és a hatékonyság. Igen. A nők traktorraülésével elértük a maximális fokot. És nem emelkednek ilyen ütemben a bérek, viszont a tőkejövedelem igen. És itt folytathatjuk. Aha. Szóval miután megfigyelték, a hatékonyság növekedésével nem járt együtt a bérek növekedése, és most egy olyan történelmi pillanat bontakozik ki a szemünk láttára, hogy az emberi munkaerő tömegei válhatnak fölöslegessé ebben a mesterséges intelligencia dominált a tech forradalomban, vagy ezt követően, például a fotósok, grafikusok, azok már javában, nem sokára a programozókat is kiütik, mert már jobban kódolnak ezek az algoritmusok, és nagyon-nagyon sok szerintem értelmiségi munkát fog fölöslegessé tenni, vagy meghaladottá, vagy éppen tud jobb lenni náluk. Szerintem a tanításban is egyébként például megoldhat problémákat a mesterséges intelligencia alapú edukációs szoftverek, vagy applikációk használata olyan helyeken, ahol mondjuk eleve már nincs iskola, mert nincs elég gyerek. Blablabla, tehát nagyon-nagyon messzire vezet, hogy milyen munkahelyek számolódhatnak fel, és persze akkor azt mondják, hogy akkor képezd magad tovább, és használd azt az eszközt, és akkor majd még hatékonyabbak leszünk, csak hogy ugye ettől függetlenül valós veszélye van, és nagyon sokan ezt vagy erre rámutattak, valós veszélye van annak, hogy tényleg milliók veszítsék el az állásukat. Meg akkor még nem beszéltünk az önvezető autókról, meg buszokról, meg repülőkről, meg vonatokról, meg metrókról, meg villamosokról. Szóval előállhat az a helyzet, hogy valóban alapjövedelemre, feltétel nélküli alapjövedelemre lesz szükség, de például a magyar kormány ettől elhatárolódott az már, amikor erről egyáltalán szó volt, akkor azt mondták, hogy nálunk ilyen nem lesz, te úgy pénzt nem kapsz, hogy nem csinálsz semmit, mert csak az kap pénzt, aki dolgozik. De nyugaton ezzel kapcsolatban rugalmasabbak vagy megengedőbbek, úgy tűnik, hogy ott fontolgatják ennek a bevezetését, de akkor mi lesz? Tehát, hogy én speciál el fogom tudni ütni az időmet, hogyha van egy alapjövedelem, amiből úgy, ahogy meg lehet élni. Én nekem azt gondolom, hogy rengeteg olyan projektem van, amivel ki tudom tölteni az időmet anélkül, hogy megőrülnék, de nyilván rengeteg olyan ember van, aki abszolút nem tud mit kezdeni már most sem magával, aki tényleg annak örül, hogy nap mint nap dolgoznia kell, mert nem szakad rá a valóság, nem kell gondolkodnia azon, hogy mi végre vagyunk mi itt. És akkor mi lesz? Ők mit csinálnak? Elmennek drogozni, vagy hajszolják az élvezeteket, vagy elmerülnek valami öntudatlanságba, vagy mihez kezd az ember az idővel? 15 éve jár ezen az agyam. Még a közgázra jártam, amikor elkezdtem gondolkodni, hogy ha van értelme tovább tanulni, még egy diploma után, akkor ezen kéne gondolkodni. Mit csinál az ember, amikor nem kell dolgoznia? A munkának nem csak a tőke megtermelése, nem csak a nemzeti jövedelem megtermelése a funkciója, hanem a munkának funkciója a társadalmak foglalkoztatása, a társadalmi energiák lekötése. És hogyha ezek a társadalmi energiák, ezek felszabadulnak, nekem van egy olyan félelmem, hogy ezek a munkahelyét a újabb és újabb játékkonzoloknak a programjai nem fogják teljesen kiváltani. Pedig a játék nem az fogják. Egyik válasz. Az egyik válasz nyilván a játék. A munkahelyett a játék. De le tudja-e kötni a játék teljesen azokat a receptorokat, meg azokat a társadalmi funkciókat, amelyeket a munka. A játék, a drog, hát, és figyelj, a multiplayer és a VR. A multiplayer az ugye társadalmi funkcióvá teszi a játékot, hogy beszélsz a klánoddal, miközben lövöldözöl, A VR az pedig leköti az érzékeket, mert a vizuális és az audiális mellé azért egyre inkább ad ilyen mozgásszervi, akár később tapintás, majd akár idővel szaglás élményt a tudati érzékeidet meg eddig is lekötöttel. Tehát ugye a félelmet például egy zombis játék közben de, az de a működött, játék is, akkor is van in zombi. A játék is a tartalomfogyasztás, tehát gondolok itt a TikTok pörgetésére, vagy filmek, vagy sorozatok nézésére, vagy zenehallgatásra, meg a drog. Ez mind a három azt mutatja, azt mondja, hogy az ember alapesetben nem tud mit kezdeni a valósággal. Tehát nem tud benne tartósan ilyen bejövő ingerek nélkül maradni. De csak amikor a valóság nélkül. Rettenetes, hogyha a robot dolgozik helyette, tehát egy, hadd éljek egy ilyen utópiával, hogy ugye a robot az azt jelenti, hogy munka. Eleve onnan jön ez a kifejezés. Tehát az, hogy a robot dolgozik, az nem tőkejövedelem, hanem munkajövedelem, csak nem te végzed a munkát. Viszont az, hogy a robot elkészült, az tőkejövedelme, minek is? Nem csak a szürke állománynak, aki a robotot feltalálta, hanem mindenkinek, aki a társadalmat addig fenntarthatóvá tudta tenni egy újabb összeomlás nélkül, hogy a, tudod, már a tudomány tudott dolgozni. Tehát a luxusnak azon a fokán élünk, hogy mit lehetne még kitalálni az éken kívül, ami segítheti a napi munkánkat. És miről beszéltünk? Mert itt kiégtem már. Szerintem alapvetően hogy a jövedelem itt a jó kérdés, illetve az, hogy elbírjuk-e a valóságot viselni. Ja, a valóság. Na igen, az, hogy mindannyiunknak, vagy hát nem mindannyiunknak, de a nagyobbik részünknek egzisztenciális szorongása van napról napra, az a valóságot valamilyenné teszi. És attól a pillanattól kezdve... attól a pillanattól kezdve, hogy az nem kérdés, hogy nem ázol meg, nem fagysz meg, és lesz mit enned, onnantól kezdve teljesen máshová helyeződik a miniszterelnökünk mászlói alsó piramis szintje, mert onnantól kezdve a második emeletet kell csak a családi kapcsolataidat tudod meg a valamennyi hasznosságérzetet, meg olyan alapvető pszichológiai igényeket, nem a fizikait megvalósítani. És szerintem onnantól kezdve nem, már az sem következik feltétlenül az a Mónika Show cirkusz, amikor rád hagytak egy 350 000 forintot érő romos paraszt házmaradványt, és emiatt a testvéreddel olyan szinten örömész, hogy többé nem beszéltek, hogy melyik ötök örökölte a kétharmadát, és melyik ötök az egyharmadát. Szerintem onnantól kezdve, hogy az egzisztenciális szorongás az csökkenhet, abban a világban más lesz a problémánk. Az viszont meg belülről jön, és teljesen mindegy, hogy mit van, és milyen fenyegetettséged van, az belülről jön, hogy hajlandó vagy jól érezni magad, vagy sem. Kérdés, és ez rohadt nehéz feladat. Az egzisztenciális szorongás, mert nem lehet-e, hogy a több millió év evolúciója van ilyen módon belénk égetve, hogy akkor is, hogyha te itt most ülsz ebben ezen a biztonságos helyen, az idegrendszered egy része folyamatosan azt kutatja, hogy érett téged támadás, megtámad-e a medve vagy az oroszlán, hogy a fejedre dől egy fa vagy egy szikla, legurul a lejtőn. Tehát tudod, van egy ilyen részünk, amelyik folyamatosan készenlétben van, és hogyha minden oké körülöttünk, ez akkor is ott dolgozik. Nem, csak éppen nincsen, amiben kapaszkodhat. Ezért csak egy ilyen vibrálás az idegrendszerben. Az emberiség el fog merülni a virtualitásban. Nagyjából a munka tartja az embert, meg valamelyest az emberi kapcsolatai tartják az embert a valóságban. Hogyha az ember, az elidegenedés és a virtualizálódás, a robotika elterjedése és az alapjövedelem nyomán nincs többé a valóságba kényszerítve, az ember elfordul a valóságtól, akkor is, ha a valóság nem rettenetes, vagy nem borzalmas, pusztán csak unalmas. Elfordul a valóságtól, és a virtualitás felé fordul, és a virtualitásban az ember százszor manipulálhatóbb lesz, mint a realitásban. Mert a realitást egy akármilyen zsarnoki hatalom sem fogja tudni, bármennyire is uralkodik, sem fogja tudni hézagmentesen, 100%-osan uralni. Mindig lesznek rések a pajzson, mindig lesznek olyan területei a realitásnak, ahova elmenekülhetsz. De a virtualitás 100%-osan uralható. De honnan tudod? Tehát, hogy az emberi elme az nem ma kezdte azt a munkát sem, hogy kikutassa a világ, nem tudom, a tendenciáit, műveleteit, dinamikáját. Tehát, hogy a Buddhát szoktuk mindig ideidézni, aki leült akárhova, tök mindegy, és így az egész világegyetem működését feltárta magában, megértette, átlátta, megvilágosodott, és azt mondta, hogy mindent tudok. És hogy erre az emberi elme akkor is képes, hogyha be van zárva egy játékkonzolba. Tehát, hogy azt is föl tudod deríteni, hogy te most ebben vagy. Képes, igazából, de érdekli. Igazából a Mátrix is erről szól. Hát, de eddig is ömlött rád az inger, eddig is próbáltak. Pont a Buddha mondta, hogy ne menekülj. Csak fejezem be, hogy a jelenségek most is ebben a pillanatban is próbálnak maguk alá gyűrni, de a szabad gondolkodás az mindenkorban adott volt, megvolt a lehetőséget, hogy ezek mögé láss. De pont a Buddha mondta, hogy ne menekülj a realitás elől, mert a virtualitásban még egy májafátylat borítasz a szemed elé. Tehát eleve a valóság egy májafátyol, amögé kéne nézni, de ha te elvonulsz a valóság elől egy virtualitásba, csak még egy májafátylat és még egy májafátylat borítasz. Erre mondta azt, hogy ne drogozzatok, ne italozzatok, meg ne füvezzetek. Tartózkodjatok a bódultság állapotával, drogokat, italokat nem említett, és a maja fájtlás hát ezt jelenti a bódultság. Volt, de valóban ez jelenti a bódultság. Igen, az, hogy a tudatlanságnak még egy szintjével messzebb mentek attól, ahelyett, hogy tudnátok. Az, hogy a Buddha megvilágosodott, az azt jelenti, hogy a maja fájtla lehullott. Na most az, hogy te bódultságba menekülsz a valóság elől, az a maja fájtlát megerősíti. Vagy sokszorozza. És éppen ezért úgy gondolom, hogy a valóság mindig több autonómiát és kevesebb kontrollt enged meg, a virtualitás meg mindig több kontrollt és kevesebb autonómiát. A virtualitás is olyan, mint egy tudatmódosító szer, és minden tudatmódosító szer bármennyire is, vagy legalábbis az én tapasztalatom szerint bármennyire is kiüt a valóságból, és elhomályosít, és összezavar, és megkavar, valahol mindig megvolt az, hogy megvan az a figyelő, az a megfigyelő, aki az egészre valahogy rálát, ha nem is ura a helyzetnek, de látja, hogy mi történik, a bábú valamiben utazik, és van az álomban felébredés, és rájövés, hogy ez is álom, és abból is felébredés, ezt is ismered. Tudod azt, hogy átláthatod, még álmodban is van, hogy rájössz, hogy minden, ami körülvesz téged, az kamu, és fel tudsz belőle ébredni. Miért ne tudnál felébredni a virtuális valóságból is? Erről szól a Matrix is. Igen, de a virtuális valóságból a valóságra ébredhetsz, és a valóságból ébredhetsz az igazságra. A virtualitásból közvetlenül az igazságra, a valóság kiiktatásával. Hát ez egy szellemi munka, tehát minden esetben a szellemi térben történik. Tök mindegy, hogy falevelek susognak körülötted, vagy egy börtöncellában ülsz, a szellem terében végzed el a munkát. Nekem gyerekkoromban egy nagyon okos felnőtt azt mondta, hogy ma már az autókat nem emberek gyártják, hanem robotok. És akkor még csak egy tévécsatorna volt, az egyes. Nem a kettes volt előbb? És amikor nagyjából a Deltából lehetett a technológiára valamilyen formában rálátni. A zenebutik volt a kultúra, a Delta meg a tudomány. Igen, és amikor a Delta ment, akkor mutatták, hogy hogyan gyártják az autókat. Ezek az óriás gyártósorok. És én meg még csak kis hülye gyerek voltam, és kérdeztem az okos felnőttet, hogy hol a robot. És mutatta, hogy hát ott van, nem látod? És nem láttam a robotot. Nem volt ember alakja. Nem, hát pontosan, hát én egy antropomorfa figurát gondoltam. Én azt gondoltam, hogy ilyen robotok állnak, és azok rakják össze, ahogyan a robot, a mikrobit elképzeli az ember, hogy hát ott áll, és akkor rakja össze. És azok az óriás karok pakolták össze az autót, és kérdeztem, hogy hol a robot, és mondta, hogy ott a robot, és néztem hülyén, hogy a nyúlon túl. Nem, a nyúl az. Tehát, és akkor az, ott tudtam absztrahálni ezt a fogalmamat, hogy a robot. És az a mechanizmus, hogy valójában a robot nem ember akar lenni, nem is a hasonlítani akar az emberre, hanem a robot egy funkció, és a funkciónak megfelelően veszi fel a maga alakját. És hogy a ChatGPT-vel... Például a kávéfőző. Vagy a kapcsolatban... Öltünk rá. És arról van szó, hogy nem antropomorf abban az értelemben, hogy nem a te helyedre fog beállni, hanem arra a helyre fog beállni, amit te vagy a programozója szán neki. Ahhoz neki antropomorfnak kéne lennie, nem úgy, mint a mikrobi, hogy karja meg lába van, meg feje van, hanem úgy, hogy tudata van, pszichéje van, és tehát tudod, öntudata van, ezáltal van valamiféle én képe, személyisége, jelleme. De hogy a személyiséghez meg a jellemhez már felettes én is kell. De hogy mindenki, aki elképzeli, hogy a mesterséges intelligencia öntudatra ébred, gondolj akár az Ex Machina című filmre, gondolj akár a Westworld első évadára, bárki elképzeli, hogy az mesterséges intelligencia öntudatra ébred, mindenki úgy képzeli, hogy pszichopata. Illetve tehát ott lehet vele szexelni, mert ez közös mind a két filmalkotásban. Tehát, hogy nincsen neki felettesénje, ezáltal nincsen lelkiismerete, ilyen módon nincsen személyisége, mert személyiség pusztán egy tudat által még nincs. Vagy pusztán egy tudat és egy ösztönén által nincs. Az ösztönén és a felettesén között az énnek, mint erős kormányosnak kell egyensúlyt tartania, ez a személyiségnek az alapja. Okay. Na most, hogyha ilyenje nincsen a mesterséges intelligenciának, akkor mégiscsak arról van szó, hogy van egy probléma megoldó algoritmus, aminek mi szabunk irányt, és nem... Hát nem. Figyelj, te azt mondod, most te egy növény vagy, jó? Van gyökered, leveled, meg még virágot is hozol. És azt mondod itt a növény társaidnak, itt a mezőn hajladoztok a szélben, és azt magyarázod, hogy ott az ember. Hát ez nem élő lény. Hát van gyökere? Nincs. Van levele? Tud fotoszintetizálni? Nem tud. Van virága? Nincsen. Ez egy érted? Ez nem, ostoba. Ez nem a másikat élő lény. Eszi meg ahhoz, minket nem tud, például, hogy életben tudja, maradjon. Hogy egy gyökerével hogy szívja fel a tápanyagot a talajból. Te egy olyan létformáról beszélsz, amit megpróbálsz a saját szinteden értelmezni, de ez nem ebben az evolúciós térben keletkezett, mint mi. Nem azok a millió évek munkálták ki, mint minket. Ő nem úgy fejlesztett ki magában személyiség részeket, vagy akármilyen hagymahéjakat, amiket lehámozol róla. Ez egy teljesen más konstrukció. Tud magáról? Tudja, hogy van? Nem tudom. Azt tudom, hogy egy olyan szinten van, ahol lehet, hogy ezek a kérdések teljességgel irrelevánsak, meghaladottak, vagy lényegtelenek. Érted? De abból a szempontból nem lényegtelenek, hogy ránk szorul-e, ahhoz, hogy elnyerje a maga funkcióját, vagy pedig magától meg tudja alkotni a saját helyét és szerepét a világban. Lehet, ilyen szempontból nem lehet, mindegy. Lehet, hogy meg fogja tudni alkotni, lehet, hogy nem tudja most, lehet, hogy tudja és nem köti az orrunkra, nem tudom. Én azt tudom, hogy amit mi tudunk róla, az édes kevés, és régen többet tud, mint amire tervezték, és régen többet tud, mint amit mi tudatilag meg be tudunk fogadni. És egyáltalán nem azzal tud többet, mint amit a legtöbben elképzelünk, mert azért egy kicsit önkényesen fantáziáljuk tovább ezeket, miközben annyi programkódot nem tudunk írni legtöbben, hogy 10 print, oszi, igen, 20 igen. Gotu, 10. Azt hiszem, ezzel kezdtem 7 évesen, igen, kiváló. Azért ilyen finom megó nevelés ez, nem? Hogy nem, azt, nem 10 print hát béke, 10 print háború, hanem 10 print oszi. Ez a, nem tudom, ez még amikor én a Műszaki Egyetemen próbálkoztam 90-es évek végén, akkor ez a gépészek között ez a RS-232-n keresztüli PBC programozás, ez akkor még nagyon ment. Azóta már az RS-232-t is kiröhögjük, tudod, az USB fölváltott minden. Az a joystick portnak kinéző sokjuk ilyen trapéz alakú csatlakozó, amiben az egeret dugtad 94-ben mondjuk. Port, igen, az a soros. A soros port. Igen, mert volt a párhuzamos port, amire a nyomtatót is dugod, meg még már egyéb dolgokat egyébként, ami értelemszerűen az adatáramlásra vonatkozik, hogy ott egyszerre több stream megy, míg a sorosnál minden föl van címezve, egymás után jönnek, ha elrontotta, újra küldi úgy, ahogy akármilyen protokoll. Lassú. És akkor teljesen, tehát annyira menőnek tűnt az, hogy valaki egy olyan programot ír, ami egy zsinórral rá van kötve egy ilyen robotkarra, és a robotkar azt fogja csinálni, amit az a szemüveges, fehér, kinyűjt pólós csávó, aki még nem csajozott és bolonyai tebédelt, az, amit nem tudok, hanem rá van írva a pólójára, az mondott neki. És hogy ezt tudod, ez hatalom. És nem tartottunk itt, de látod, kézre hasonlít az, ami összerakja mondjuk az autót, tehát hogy könyöke meg válla van, meg kvázi ujjai vagy rákollója, ha úgy tetszik. De hogy nem csak robotokat, ami a mi teremtményünk, vagy így szoktunk hivatkozni rá, vagy meg akarunk istenülni, ahogy a Robi mondja, nem én, de hogy így az emberiség azért tudod, így tekint rá. Hát nem Elon, csak Elon Muskot azért lehet ilyesmivel nem vádolni. Nem csak a teremtményünket ruházzuk föl a tudatunkban kézzel és lábbal, hanem a teremtőnket is. Hogy az Istenre, ha nem aggatunk lábat és kezet, akkor az emberiség nem teszi le előtte az akaratát ugyanilyen mértékben. Igen, és persze. Ugye ezt úgy meséljük el, hogy Isten a saját képmására teremtett bennünket, de, az ember teremtett én hadd dolgozzam fel úgy, hogy ez fordítva történik. Hát ugye benne, tehát ugye az egész fogalom az a tudathoz való hozzáféréssel jöhetett létre, így az ember teremtette a fogalmat, de az egész nagy, ami meg minket tartalmaz, az teremtett bennünket, és az, hogy van gondolat, meg az, hogy valamit meg lehet érteni, az akkor is létezett, amikor nem létezett hozzá lény, aki megértse. Zsák. Zsák? Nem volt Csák. Hozzá zsák. Zsák. Ja, a bába amelyik viszi. A hús. Ja, igen. Akartok a maradék 3 percben szabad foglalkozást csinálni? Együk-e meg a pilóta kekszet, amelyet Ágnes névnapról meghagytunk, mert Ágnes aznap náthás volt? Lenne. Vagy menjünk-e ki hógolyozni? Mert tulajdonképpen a Balogh Zoltánnal kapcsolatos bejátszót szerintem vagy holnap feldolgozzuk. 3 percben ilyen lenne kommentálni. Ez már a feltétel nélküli alapjövedelem kategóriáját érinti, amikor van még 3 percünk, és akkor hógolyozunk, vagy kekszet eszünk. Igen, hogy tulajdonképpen az utolsó 3 percben már a mindegyikünknek a személyiségét lemásolt, és az óriás adatbázisból újabb és újabb tartalmakat legyártó chat algoritmus képes arra, hogy elüzemeltesse a műsort. És az utolsó 3 perc az már a történelemnek... Igen, a történelemnek az a szakasza, amikor az ember nyugalomba vonulhat. Élvezhetjük a generációk ezreinek kitartó munkája nyomán létrejött. És valójában tudod, mi történik? Terméket. Kikapcsol minket a számítógép. Nem úgy kapcsol ki minket, ahogyan elképzeljük, hogy mi majd nem férünk hozzá, hanem hogy eszünk ágában nincs, mert miért is kéne, mert elműködik, és miért kéne bármi mással foglalkozni, mint a ketteléseinkkel? De a gyerekeink... Vagy azoknak a gyerekei vajon majd ki tudják-e kapcsolni, ha majd ki akarják? Ha majd egyszer eszükbe jut, hogy ki akarnák kapcsolni. És ha kikapcsolnák, mi lesz a világgal azután, őskor? Tehát, hogy nem biztos, miért? Ez, tehát, hogy az ember onnan kezdve, hogy lemászott a fáról, folyamatosan ugyanazzal a kihívással szembesült, és Platón gondolatai a mai napig érvényesek, semmi nem rakódott rájuk, semmi nem veszett el belőlük, és ugyanezeken a kérdéseken a mai napig lehet gondolkodni, vitatkozni. És mi van? Fantasztikus tulajdonképpen, hogy sehova se jutottunk, pontosan ugyanott vagyunk. És mi van akkor, hogyha ebben a chat programban, meg a mesterséges intelligenciában, meg a robotban, mint filozófiai entitásban az a mechanon, az a személytelen, amelyik a világot uralja, az személyesül meg, vagy éppen, hogy nem személyesül meg, hiszen a robot vagy a mesterséges intelligencia maga is személytelen, akkor inkább úgy mondom, hogy valamelyest antropomorfizálódik, de így se pontos, inkább úgy fogalmazok, hogy alakot nyer. Az a helyzet, hogy szerintem Douglas Adamsnek volt igazsága, amikor ugye a szuperszámítógép az egész sztori végén kiböki, hogy 42. Tudod, a világ... Ez a házszámom volt 26 éven keresztül egyébként, úgyhogy én végig tudtam a kérdést. És tulajdonképpen ennyi. 42. És mi ott fogunk állni, hogy azt sem értjük, hogy ez... De akkor az volt a végső kérdés, hogy hányas szám alatt lakik az Oscar? És ráadásul azóta elköltöztem, úgyhogy ennyi. Láttál benne értelmet. De már rég nem a 42 a válasz. Mióta? Olvasd újra, ha most más mióta lesz a vége. Anyád pilóta, ugye ezt szoktuk, de hadd mondjam apáddal elnézést a személyeskedésért, de Robi apukája valóban pilóta volt emlékeim szerint. Csak ez a hülye kínrém, ezt szoktuk mondani, amikor azt kérdezi a másik, hogy mióta. Milyen hülyén érzem magam, vagy éreztem ahányszor egy filmben, egy ilyen robotos jelenetben, jön az akcióhős, és akkor a genyó robotot, amelyik meghibásodott, és olyanokat csinál, hogy ennyi, annak csak így mögé kell kerülni, és a tarkójából kivesz egy ilyen pendrive-ot, hogy áhá, kivettem a központi egységet, és majd átprogramozom, és így néztük, hogy nehogy már ennyi legyen, hülye vagy egy harci robotra tettek szerinted egy ilyen kikapcsoló gombot, meg egy pendrive-ot, te hülye állat. Tehát és most beszélünk arról, hogy egyébként kéne. Tehát, hogy ezek szerint most van a, vajon a harci robot nem tudja a saját tarkóját megvédeni, de majd a földet elfoglalja, meg az emberiséget kiiktatja? Ki fog derülni.